Книга Буття. Розділ 26. А був голод у краю, крім того першого голоду, який був за часів Авраама. Тоді пішов Ісаак до Авімелеха, філістимлянського царя, в Герар. Господь же з'явився йому і сказав: «Не спускайся в Єгипет, живи в краю, що його вкажу тобі. Перебувай у цьому краю, а я буду з тобою і благословитиму тебе. Тобі, бо і твоєму потомству дам усі ці землі, і додержу клятву, що нею клявся я Авраамові, твоєму батькові. Я розмножу твоє потомство, як зорі на небі, і дам твоєму потомству всі ці землі. В твоїм потомстві поблагословляться всі народи землі за те, що Авраам послухав мого голосу і зберігав мої приписи, мої заповіді, мої постанови та мої закони». І проживав Ісаак у Герарі. Спитали його раз місцеві люди про його жінку, а він сказав: «Вона моя сестра». Бо боявся сказати «моя жінка», щоб його не вбили місцеві люди через Ревеку, бо була гарна з виду. Та одного разу, коли він побував там довгий час, Авімелех, філістимлянський цар, поглянув в вікно і побачив, а тут Ісаак жартує з Ревекою, своєю жінкою. Тоді Авімелех прикликав Ісаака і каже: «Оце вона справді твоя жінка. Як же ти міг сказати: вона моя сестра?» А Ісаак відповів йому: «Я бо думав собі, щоб мені не вмерти через неї». На це каже Авімелех: «Що ти нам вдіяв? Хто-небудь з моїх людей міг би легко побути з твоєю жінкою, і ти був би навів на нас гріх». І видав Авімелех до всього народу такий наказ: «Хто доторкнеться до цього чоловіка або його жінки, буде покараний смертю». Посіяв Ісаак у тому краї і зібрав цього року сторицею. Господь щастив йому. Він почав багатіти і розбагатів, та й ставав дедалі більш і більш багатим, аж поки не зробився великим багачем. Були ж у нього отари овець і череди товару, та й челяді багато, так що філістимляни були заздрі йому. Тим-то всі криниці, що їх повикопували, були слуги його батька за життя Авраама, його батька. Філістимляни позасипали і позабивали землею. Тож Авімелех сказав до Ісаака: «Іди від нас, бо ти став куди сильніший, ніж ми». Пішов Ісаак звідтіля і розташувався в Герар-долині, і там осівся. І повідкопував Ісаак знову ті криниці, що їх вони були викопали за життя Авраама, його батька. А філістимляни після смерті Авраама позасипали. І назвав їх іменами, якими був назвав їх батько його. Як слуги Ісаака копали в долині і знайшли там криницю живої води, герарські пастухи заходилися сваритися з пастухами Ісаака, кажучи: «Це наша вода». Тому прозвав він цю криницю Єсек, тобто сварка, бо вони з ним сперечалися. Та й викопали вони другу криницю, але й за неї посварилися. Тому назвав він її Сітна, тобто ворожнеча. Тоді переселився він звідтіль і викопав іншу криницю. То за цю вже не сварилися. Тому назвав її Реховод, щастя. Тепер бо, мовляв, Господь дав нам простір і розростемося в цьому краю. Звідтіля піднявся він до Версавії. І з'явився йому Господь тієї ночі та й мовив: «Я – Бог Авраама, батька твого. Не бійся, бо я з тобою. Благословлю тебе і розмножу твоє потомство через Авраама, слугу мого». Спорудив він там жертовник, призвав Господнє ім'я і нап'яв там свій намет, а його слуги викопали там криницю. Тоді прийшли до нього з Герару Авімелех і Ахузат, його друг, та Фіхол, начальник його війська. І каже до них Ісаак: «Чого ви прийшли до мене? Ви ж зненавиділи мене, прогнали геть від себе». А вони кажуть: «Ми побачили ясно, що Господь є з тобою, то й кажемо: нехай між нами буде клятва, між нами і тобою, і укладімо договір з тобою, що ти не будеш нам чинити лиха, як і ми тебе не торкали, а лиш добро чинили тобі, та й відпустили тебе в мирі. Тепер ти благословенний Господу». Тоді справив їм Ісаак бенкет, і їли вони, і пили. Рано вранці встали і присягли один одному. І відпустив їх, і вони пішли собі від нього в мирі. Того ж самого дня сталося, що прийшли слуги Ісаака і сповістили його про криницю, яку викопали. Вони бо сказали йому: «Ми знайшли воду». І він назвав її Шева, тобто присяга. Тому і назва того міста – Беер-Шева, Версавія, аж по цей день. Коли Ісавові було 40 років, він узяв собі за жінку Юдиту, дочку Беері, хетита, і Басмат, дочку Елона, хетита. І гірко було Ісаакові та Ревеці через них на серці.